RTV JGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobieństwo twardego Brexitu jest większe niż kiedykolwiek, mówi wiceszef MSZ. ABW zatrzymała w Radomiu mężczyznę podejrzanego o planowanie zamachu. Od kwietnia zostaną zniesione limity finansowe na tomografię komputerową i rezonans magnetyczny, zapowiada minister zdrowia. Prawa Polaków w Wielkiej Brytanii są zapewnione nawet w wypadku tak zwanego twardego Brexitu, powiedział w Trójce wiceminister spraw zagranicznych. Konrad Szymański przyznał, że prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia jest większe niż kiedykolwiek, ale państwa wspólnoty z Polską na czele robią wszystko, by tego uniknąć. Polska w tej sprawie od początku odgrywa rolę absolutnie kluczową, nie tylko z uwagi na skalę polskiej emigracji w Londynie, ale również na skalę interesów handlowych, jakie mamy z Wielką Brytanią, a również z uwagi na pewne podejście systemowe do Unii Europejskiej. Odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza ryzyko zwichnięcia pewnej równowagi politycznej, tak w zakresie handlu, gospodarki, jak i bezpieczeństwa. Wielka Brytania ma wystąpić z Unii 29 marca. Wizyta prezydenta i ministra obrony w Żaganiu rozpocznie obchody 20-lecia wstąpienia Polski do NATO. Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak spotkają się przed południem z żołnierzami Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i Amerykańskiej Pancernej Grupy Bojowej. Chcemy, by do naszych sojuszników popłynął jasny sygnał, mówi szef MON. Wspólnie jesteśmy w stanie przeciwstawić się agresji zewnętrznej, że jesteśmy solidarni wobec siebie, że tworzymy wspólnie sojusz, który gwarantuje bezpieczeństwo. Częścią obchodów 20-lecia wstąpienia do NATO będzie też spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Radomiu mężczyznę podejrzanego o planowanie zamachu terrorystycznego. Daniel Eł miał gromadzić informacje i pozyskiwać fundusze, by przeprowadzić w Polsce zamach. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi ABW pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Do Sądu Najwyższego trafiły kasacje w sprawie 3 Czeczenów, których białostocki sąd skazał za wspieranie terroryzmu. Śledczy zarzucili im, że zbierali pieniądze na działalność tzw. państwa islamskiego. Sąd jednego z nich uniewinnił, innych skazał. Uznał przy tym, że wspierali inną terrorystyczną organizację. Wymierzył za to taką samą karę, po 2 lata i miesiąc więzienia. Kasację wnieśli obrońcy. Śledczy zarzucili oskarżonym, że działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która między innymi zbierała pieniądze, by wspierać terrorystyczną działalność tzw. państwa islamskiego. Była też mowa o kupowaniu sprzętu paramilitarnego i rekrutowaniu bojowników na tzw. dżihad. Oskarżeni natomiast od początku twierdzili, że pomagali czeczeńskim bojownikom walczącym o niepodległość. Sąd okręgowy w Białymstoku uznał, że winni są 3 z 4 oskarżonych Czeczenów, ale że wspierali nie państwo islamskie, lecz tzw. Emirat Kaukaski, prowadzący działalność o charakterze terrorystycznym w Rosji. Później sąd apelacyjny wyrok ten utrzymał. Jak mówił wtedy sędzia Ryszard Filipow, działalność oskarżonych nie stanowiła zagrożenia dla naszego kraju, godziła natomiast w interesy Rosji. Obrońcy 3 Czeczenów wnieśli kasację. Podkreślają między innymi, że wyrok skazujący dotyczy innych czynów niż te opisane w akcie oskarżenia. Kasacje wpłynęły już do Sądu Najwyższego. Z kolei 4 z oskarżonych jest prawomocnie uniewinniony. W czasie śledztwa w areszcie spędził prawie 2 lata i teraz chce ponad 1,5 miliona złotych zadośćuczynienia i odszkodowania. Ta sprawa cały czas toczy się przed Sądem Okręgowym w Białymstoku. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Od kwietnia zostaną zniesione limity finansowe na tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i operacje usunięcia zaćmy. Poinformował o tym minister zdrowia. Łukasz Szumowski powiedział, że to odpowiedź na oczekiwania pacjentów. Szczególnie, że ta diagnostyka jest często elementem również diagnostyki i onkologicznej, i sytuacji, które są ważne dla zdrowia i życia pacjentów. Zdecydowaliśmy, że będziemy finansowali w sposób bezlimitowy część świadczeń, w tym tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz świadczenia z zakresu usuwania zaćmy. Minister dodał, że w ostatnim czasie poprawiła się dostępność do świadczeń medycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet 18 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Katowicach, 17 w Krakowie, Wrocławiu i Opolu, 15 w Zielonej Górze, 13 w Warszawie i Szczecinie, 11 w Olsztynie i Białymstoku, najchłodniej 9 w Suwałkach. W większej części kraju pochmurno i deszczowo, wyjątkiem będą jedynie województwa łódzkie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Drapieżnicy kochają drapać z drapki. Już sam dźwięk zdrapywanej zdrapki to muzyka dla ich uszu. Na widok zdrapki zapominają o całym świecie. Uwielbiają smak wygranej. A na wieść o nowych zdrapkach serce bije im szybciej. Drapanie to ich żywioł. Są zawsze tam, gdzie coś się drapie. I drapią zdrapki, aż wydrapią z nich wygrane. Bo średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych, więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6,5 minuty po 10. Do południa. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly. Then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you. And say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall. Echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over. No, LP już tak poszła w takie vibrato, prawda? Bardzo mi się podoba. It's over, Morrissey, który troszeczkę udaje Roya Orbisona. Nowa piosenka w zestawie do głosowania. Polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Piotr Metz, znaczy będziemy mówić o płytach tygodnia. Dzień dobry. O płytach, bo mamy dwie. W obydwu przypadkach to są nasze trójkowe ekskluzywne przedpremiery. Obydwa albumy ukazują się dopiero w najbliższy piątek. W przypadku pierwszej płyty, czyli płyty tworzywa Fisza Emade, mamy, zdaje się, jedyny istniejący na świecie egzemplarz, taki już porządny, z okładką, z pudełkiem i z bukletem. Natomiast w przypadku Darii Zawiałow fizycznie płyty jeszcze nie ma. Zdaje się, że tam tłocznie pracuje pełną parą, żeby to dla nas przygotować. Fisz Emade tworzywo. Nie wiem, czy potwierdzasz, ale zdaje się, że Dwa Ognie zrobiły najszybszą karierę na liście przebojów trójki w historii tego zespołu. Błyskawiczną. Tak, i to teraz właśnie wrócili na pierwsze miejsce w tym tygodniu. Zaczął w ubiegły piątek. Ja nie ukrywam, że mam do zespołu słabość. Część tych nagrań nie znałem wcześniej i miałem swojego faworyta, którego pozwolę sobie teraz zagrać. Nie, wcale nie chodzi o to, że nazywa się Sweter. Wiem, że są tacy, którzy Dwa Ognie uważali za odrobinę odejście od tego, co robili wcześniej. Słyszałem nawet taką recenzję, której nie będę cytował, porównującą tę piosenkę do bardzo znanego światowego przeboju. Niemniej jednak kariera na LP Trójce świadczy o tym, że Dwa Ognie trafiły w punkt. Nie wiem, czy to będzie kolejny singiel, ale ja bym tak zrobił. Nazywa się Sweter. Radar, mój radar, tak się składa, że działa znów. Radar, daleki zasięg elektromagnetycznych fal. Radar, będzie skandal, dostrzegasz, jak namierzam cię. Wśród ludzi ostrych świateł jestem gotów snąć tam, gdzie ty. Mamy dosyć mów i kazań, czas pędzi, nie ogarniam. Ciśniemy jak z armaty, zostawiamy nowe ślady. W naszym domu dziś pełno ludzi, w naszym domu gra Fela Kuti. Nie potrafię się zatrzymać, nie potrafisz mi się znudzić. Radar, mój radar, tak się składa, że działa znów. Radar, daleki zasięg elektromagnetycznych fal. Wciąż tak wiele dobrych godzin i dni. Ciśniemy jak z armaty, bo kiedyś zabraknie sił. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Jaram się spalam, tak cudownie z tobą jarać się. Góry przenosimy, spalamy się jak noty świec. Trafiony, lekko zrobiony, wyznaję ci miłość znów. Wśród ludzi ostrych świateł jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Mamy dosyć mów i kazań, czas pędzi, nie ogarniam. Ciśniemy jak z armaty, zostawiamy nowe ślady. W naszym domu dziś pełno ludzi, w naszym domu gra Fela Kuti. Nie potrafię się zatrzymać, nie potrafisz mi się znudzić. Radar, mój radar, tak się składa, że działa znów. Radar, daleki zasięg elektromagnetycznych fal. Wciąż tak wiele dobrych godzin i dni. Ciśniemy jak z armaty, bo kiedyś zabraknie sił. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. W naszym domu jeszcze nie śpi nikt. Szamadę tworzywo, płyta Radar. Mamy dla Państwa egzemplarze 71335. To był utwór zatytułowany Sweter, a teraz jeszcze w sprawie drugiej płyty tygodnia Piotr Metz. Ja dostałem jeszcze SMS-a od kogoś, kto nie jest do końca zorientowany, z pytaniem, czy Bartek Wagleski naprawdę kiedyś był hip-hopowcem i raperem. Mhm. Był. Tak. Był. Daria Zawiałow, myślę, że przygotowywała swoją drugą płytę w bardzo niezwykłych okolicznościach. Myślę, że nawet w pewnym sensie trudnych, ponieważ eksplozja jej popularności po debiucie spowodowała, że w tym bądź co bądź niezbyt odległym okresie od pierwszej płyty przeszła w swojej karierze tyle, wzięła udział w tylu różnych projektach, że robienie drugiej płyty musiało być trudniejsze niż normalnie, tak myślę. Jednym z tego objawów jest to, że w wersji tej Deluxe mamy aż 16 utworów. Wiem też, że Daria miała znacznie więcej piosenek i próbowała chyba wybrać te, które są, pokazują bardziej, w którym jest momencie teraz, bo zdarzyło się przez ten czas bardzo, bardzo wiele. Helsinki mamy i mamy Frediego. To jest znowu płyta, która swoją premierę będzie miała w najbliższy piątek. Myślę, że kariera Szarówki na liście przebojów Trójki też świadczy o tym, że słuchacze Trójki na tę płytę czekają także z zaciekawieniem. Ja też bardzo czekałem i na razie jeszcze z tymi 16 utworami nie oswoiłem do końca. Jak się oswoję, to powiem, które mi się podobają najbardziej. Na razie Freddy. 71335 już teraz. Daria Zawiałow, piosenka zatytułowana Freddy z płyty Helsinki. Ale zaczniemy od Fisze Made Tworzywo dla pani Barbary z Albrechtowa i dla pana Pawła ze Szczodrykowic, a płyta Darii dla Marzeny z Gdańska i dla Piotra z Supraśla. 22 minuty po 10. Without tears, if no worlds could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Peter Gabriel i na dodatek Kate Bush. Obiecałem zaproszenia na bielską zadymkę jazzową. Odbywa się w Bielsku Białej oczywiście. Mamy zaproszenia dziś na 7 dzień marca. Wojtek Mazurewski Quintet Polka i Tom Harrell Quartet. To będzie w klubie Klimat. 7 marca o godzinie 19. 8 marca Johna Nilsson i DJ Maestro w tym samym klubie Klimat o godzinie 21. A wcześniej też 8 marca o 19. Pat Metheny Trio, Bielsko-Biała, Bielskie Centrum Kultury. Kasia ma te zaproszenia dla Państwa. Proszę dzwonić 2 2 7 3. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Oh, Pat Metheny na koncercie w Bielsku-Białej w najbliższą sobotę. Jest dokładnie 10:30. Do południa. Kilka tygodni temu Muzeum Etnograficzne w Warszawie przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiło kolekcję 19 masek tanecznych z Afryki Zachodniej. Kolekcja pochodzi ze zbiorów Ryszarda Bojarskiego, który pracował w Afryce jako geolog. Podczas swojego pobytu stworzył niezwykły zbiór różnych przedmiotów. Wśród nich były także maski, które są istotnym elementem afrykańskich tańców, mówi Dariusz Skonieczko z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Bardzo wiele afrykańskich rytuałów odbywa się podczas tańca. Tancerze naśladujący duchy wpadają w trans, który ma przynieść właśnie jakieś takie zakrzywienie rzeczywistości, które pozwoli na szczęśliwe zrządzenie losu. I mamy tutaj maski, na przykład maski Gelede. To jest taki kult chroniący przed złem. I ten kult jest wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. One są przepiękne, różnokolorowe, żółte, niebieskie, białe. Gelede jest artystycznym wyrazem wierzeń w nadprzyrodzone moce kobiet. Szczególnie starsze kobiety władają mocami silniejszymi niż moce bogów czy przodków. Kobiety nazywane są naszymi matkami, bogami społeczności czy właścicielami świata. Celem ceremonii Gelede jest uproszenie kobiet, by używały swoich mocy na rzecz społeczności. Ta maska spełnia również rolę podczas takich zabaw, maskarad, i wtedy spełnia taką rolę drogowskazu w życiu społecznym. Ona piętnuje niepożądane zachowania społeczne, jakby wskazuje, jak należy się zachowywać. Na przykład są maski Gelede, które wskazują kanony urody kobiecej, urody jakby jestestwa kobiecego. One mają takie udrapowane fryzury, wąskie usta, które mają oznaczać to, żeby kobieta milczała, ale szerokie oczy, żeby wszystkiego pilnowała, łzy na policzkach i no, naprawdę one mają dosyć ciekawą symbolikę. Są maski służące do rytuałów inicjacyjnych, jak na przykład maska Kakungu. Ona jest dosyć duża, ale myślę, że z takich rzeczy, których jest bardzo mało w Europie, to najciekawsze na pewno będą maski związane z kultem wudu, czy bardziej po afrykańsku wudun. W Afryce ten kult wudu nie jest taki krwawy, jak nam się tutaj kojarzy z Haiti, czy z Ameryką Południową. Raczej jest to kult związany z życiem, z tym, żeby ludziom jak najlepiej się żyło, ale oczywiście te maski wyglądają strasznie, bo mają krzywe oczy, jedno oko czerwone, drugie białe, to oznacza właśnie takie przejście pomiędzy życiem a śmiercią. Wśród wyznawców wudu występuje też przekonanie, że dzięki magii można ożywić ciało zmarłego i spowodować, iż będzie ono na przykład pracować w polu jako pewnego rodzaju organiczny automat, czyli zombie. Generalnie wszystkie te afrykańskie obiekty, a w szczególności maski, które zakupiliśmy, służą właśnie do takiego swego rodzaju utrzymywania równowagi pomiędzy siłami drzemiącymi w buszu, a światem żywych, światem ludzi. To jest bardzo istotne w afrykańskiej rzeczywistości. Właśnie ta cała równowaga taka jest. Te maski trzeba czasami karmić, trzeba o nie dbać. One są tak jak żywe istoty traktowane. I prawdopodobnie są, bo jest wiele podań na to, że maski rzeczywiście wpływają na życie ludzkie. Więc jeżeli chodzi o takie maski wykonywane dla stowarzyszeń takich społecznych, to są rzemieślnicy, którzy są zawsze dobrze sytuowanymi ludźmi na wioskach. Natomiast jeżeli są maski typu właśnie wudu, które służą do różnego rodzaju innych ceremonii związanych ze zdrowiem, życiem, śmiercią, no to tutaj już wykonuje czarownik. Zwykle on ma ten swój warsztat gdzieś oddalony od wioski, no bo to są rzeczy tabu. I tak naprawdę do czego dana maska służy, to wie tylko ten wykonawca i osoba, która ją zamawiała. Bo to, co my kupujemy, i to my możemy się opierać na takich kanonach. Natomiast nie ma takiej stuprocentowej pewności. Nigdy nie będzie. O afrykańskie maski taneczne pytała Gabi Darmetko. Za 26:11. Hello Happiness to z nowej płyty Chaka Khan, a teraz ze starej płyty Barry White. Whatever you need, I don't wanna see you without it. You've given me much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I found what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you, do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. I'm never ever gonna stop all the things I feel about you. Tak, Bar już niczego nie zaśpiewa więcej, ale w marcu zapowiadana jest ta niezwykła kolekcja Love Unlimited Orchestra, 7 płyt. Czekam na to. Za 18 minut godzina 11. Kartka z kalendarza. Dzisiaj mija 15 lat od śmierci Jeremiego Przybory i tak sobie pomyślałem, że młodzi artyści, którzy piszą piosenki, powinni posłuchać, właściwie poczytać teksty Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory właśnie. Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zapłakały wszystkie dziewczyny. Ojej. Dziewczyny. Dziewczyny. Ojej. Dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór. No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać z arenki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki. Do drzemki? Do drzemki, do drzemki. Do drzemki. Nie uwiklam się z tą wiosną w ten wątek. Górę w tobie wziął po prostu rozsądek. Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię. Nie spełnisz? Nie spełnię, nie spełnię. Nie spełnię. Nie, nie pójdę ja tej wiośnie na rękę. Serce w żadną mi nie wrośnie, panienkę. Za to darzę cię estymą nareszcie. Zakochałem ja się zimą już wcześniej. Już wcześniej? Już wcześniej. Już wcześniej. Już wcześniej. Kabaret starszych panów, jak zwykle cudowny. To teraz do kina. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W trójce z nami Urszula Dubowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czyli dyrektor artystyczny przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem. W Wprawdzie do samego przeglądu mamy jeszcze trochę czasu, ale za chwilę się wyjaśni, dlaczego już dzisiaj o nim mówimy. To jest przegląd, festiwal z bardzo już długą tradycją, a jednocześnie też z długą przerwą i z reaktywacją. Przypomnijmy w największym skrócie. Przegląd filmów o sztuce został powołany do życia w 1968 roku. Inicjatorami był Władysław Hasior i Grzegorz Dubowski i trwał do 1988 roku jako impreza oficjalna. Potem zniknął z mapy kultury Zakopanego. W 1995 roku i 1996 jeszcze próbowała to robić Telewizja Polonia i potem zniknął już w zasadzie na, można powiedzieć, 20 lat. Tak, ale na szczęście nie całkiem, jak się okazało. Nie całkiem, ponieważ w 2016 roku burmistrz miasta Zakopanego Leszek Dorula i Zakopiańskie Centrum Kultury pod dyrekcją pani Beaty Majcher postanowili reaktywować przegląd. I pierwsze dwie edycje 2016-2017 odbyły się na zasadzie takiej troszkę retrospektywy, przypomnienia tego, co było. Natomiast w zeszłym roku po raz pierwszy wróciliśmy do formuły konkursowej, tak jak to bywało wcześniej. No i właśnie też Trójka była na miejscu, obserwowała przegląd. Tak też będzie w tym roku, to od razu zapowiedzmy. Od 10 kwietnia do 14 kwietnia. Czyli 5 dni w kwietniu dopiero. 5 dni w kwietniu, 8 pokazów konkursowych i imprezy towarzyszące. Bardzo ich wiele i będziemy oczywiście relacjonować w Trójce wydarzenia dni kolejnych, ale właśnie wyjaśnijmy, dlaczego już dzisiaj zapowiadamy przegląd, bo czas was goni. Może nie tyle nas goni, ile goni twórców. Tak. Dlatego, że do 10 marca jeszcze można nadsyłać, zgłaszać filmy o sztuce. I tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, że jest jedna zmiana w samym przeglądzie, ponieważ wcześniej w tych edycjach od 68 do 88 było tak, że raczej się skupiał ten przegląd na sztukach plastycznych. No jak Władysław Hasior, to nic dziwnego na przykład, prawda? Tak, ale też chyba więcej wtedy tych filmów o plastyce powstawało. Natomiast my postanowiliśmy rozszerzyć formułę i dopuścić filmy o literaturze, muzyce, teatrze, filmie i żeby to było takie bardzo szerokie pojęcie sztuki. To jest ta zmiana. Można zgłaszać filmy do 60 minut, reportaże telewizyjne, jak również filmy fabularne do 30 minut, filmy animowane, no bo to też jest bardzo fajna postać, znaczy taka forma filmowa. W zeszłym roku twój Wincent otwierał przecież przegląd. Tak. W zeszłym roku twój Wincent otwierał i w tym roku też będziemy mieli znowu powrót trochę do animacji, ponieważ w jednym z wieczorów pokazujemy film Jeszcze Dzień Życia o Ryszardzie Kapuścińskim, gdzie też wiadomo, że to jest łączona fabuła z animacją. Film, który wciąż zdobywa kolejne nagrody w Europie, chociaż dlatego chcemy go pokazać naszej publiczności. Gdzie znaleźć szczegółowe już informacje dotyczące konkursu, formuły zgłaszania, bo rozumiem, że wszystko jest na stronie. Wszystko tak? jest na naszej stronie www.pfos, czyli skrót od przegląd filmów o sztuce.pl. Bez Zakopanego, ale wiadomo, że chodzi o Zakopane. Można też wejść na festiwale Zakopane, też tam się znajdzie i na stronie tej naszej przeglądu jest zakładka konkurs i tam się znajduje formularz i regulamin konkursu. I nieprzekraczalny termin. 10 marca, 24.00, koniec przyjmowania zgłoszeń. Niewiele dni zostało, ale warto jeszcze wykorzystać. W zeszłym roku mieliśmy ponad 160 zgłoszeń. W tym roku te zgłoszenia ciągle napływają, no ale chcemy zmobilizować naszych twórców, autorów, żeby jednak nadsyłali nam filmy. I jeszcze jeden warunek, to są filmy, które zostały zrealizowane w okresie od 2015 roku do 2018. Już wspomniałaś nieco o tegorocznym programie przeglądu. Co jeszcze można zdradzić na miesiąc przed? Jeszcze można zdradzić, że będzie jeszcze jeden film, który był już pokazywany. To jest Książę i Dybuk Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Oczywiście po każdym pokazie filmowym spotkanie z gośćmi. Natomiast gala odbędzie się 13 kwietnia w sali Miejskiej Galerii Sztuki i gali będzie towarzyszył duet jazzowy Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego. Zapraszamy więc do zgłaszania filmów konkursowych. Jeszcze w marcu jest taka szansa, no a później już przede wszystkim na przegląd filmów o sztuce w Zakopanem. Tak jest, serdecznie zapraszamy wszystkich. Od 10 kwietnia do 14 kwietnia Zakopane jest dla filmowców i gości, którzy interesują się filmem o sztuce. Dziękuję bardzo. A w Trójce naszym gościem była dzisiaj Urszula Dubowska, dyrektor artystyczny przeglądu. Dziękuję bardzo. Z panią Urszulą rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 10 do 11. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thundercloud of alibis that empty conceal. Well, up is down and wrong is right in everything you do and say. The truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is Barbara, The Rain Will Fall. Wczoraj w Warszawie miało padać cały dzień. Cały dzień była ładna pogoda. Dzisiaj w Warszawie miało nie być słońca, świeci jak szalone od 9. Tak to prognoza pogody się sprawdza, nie sprawdza. Ain't no sunshine. Miało nie być słońca, jest słońce. Polecam Państwu naszą stronę internetową, polskieradio.pl/trójka. Tam po audycji ukaże się także zestaw muzyki, jaka grała w audycji do południa. Będzie można sobie poszukać szczegółów. A poza tym na stronie internetowej, jedynie na stronie internetowej, głosowanie na listę. Nowy zestaw poszerzony o naprawdę kilka ciekawych nowości. Mam nadzieję, że będzie w czym wybierać. Do piątku w samo południe, polskieradio.pl/trójka. Wiem, czekają Państwo, panie zwłaszcza, na nową płytę Johna Mayera. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free. I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. Tak, 8,95. A masło Ekstra Polmlek 41% taniej, 3,49 za opakowanie przy zakupie 3. 3,49 za 200 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy.